Για διαλέξτε 1983 ή 1984. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 2 ο Δεκέμβριος. Πήρε παράταση η κατάργηση του ΕΣΥ. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Trouble the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Λοιπόν, σήμερα αναλόγως τι ώρα ακούτε την εκπομπή θα έχει ψηφιστεί. Γιατί θα έχει ψηφιστεί, έλατε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Μιλώ για το νομοσχέδιο που στην ουσία καταργεί τον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το νομοσχέδιο για το οποίο στην Βουλή και έξω από τη Βουλή και στις διαδηλώσεις βεβαίως σε 20 τόσες πόλεις της Ελλάδας, αλλά δυστυχώς όχι πλατιά στη δημόσια σφαίρα, γίνεται η συζήτηση αυτές τις ημέρες ή δεν γίνεται η συζήτηση αυτές τις ημέρες, σαν είναι ένα θέμα ίσονος σημασίας, σαν να είναι ένα θέμα έλα μωρέ τώρα ποιος να ασχοληθεί. Εδώ έχουμε ασχοληθούμε με την Κιβωτό, έχουμε ασχοληθούμε με τόσα άλλα ζητήματα, με το που ακριβώς ήταν τα λεφτά του παπά, με τον παπά από τους άλλους τους Αγίους Ισιδώρους που τον διώξανε τελικά και αυτό κλπ. Γενικά έχει πέσει πολύ παπαδαριό σε όλη αυτή την υπόθεση και ξέρετε πουλάει αυτό. Έλα τώρα που θα κάτσουμε να ασχοληθούμε με τα νοσοκομεία. Ένα ρεπορταζάκι γρήγορο από την μεγάλη διαδήλωση. Είχε κόσμο η διαδήλωση. Φτάνει. Δεν φτάνει. Ελάτε, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Το κύριο αφήγημα, τουλάχιστον από την κυβερνητική πλευρά, είναι ότι έλα μωρέ τώρα πρόκειται για συνδικαλιστικές μειοψηφίες που δεν χρειάζεται να τους δώσουμε και πολύ μεγάλη σημασία. Και ο διάλογος έγινε και σε ένα επίπεδο του ποιος θα μας πάει πιο πίσω. Και μήπως το πιο πίσω είναι πιο καλά από το να πηγαίνουμε συνέχεια μπροστά, ολοπρόοδος. Σώνει πια με την πρόοδο. Μήπως είναι καλύτερα να πάμε στο 1983 που φτιαχνόταν το ΕΣΥ. Τα πορτρέτα του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά και του εσαείμνη μονευόμενου Θάνου Πλεύρη ποζάρουν δίπλα-δίπλα σε αρκετές αναρτήσεις που βλέπω τις τελευταίες ώρες. Ο ιδρυτής του ΕΣΥ και αυτός που το κατακρεούργησε στην θητεία του. Κάπως έτσι είναι οι αναφορές που γίνονται. Κοιτάξτε να δείτε, στην συζήτηση, από τη συζήτηση στη Βουλή μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Προσπάθησα να δω όσο περισσότερο μπορούσα. Τουλάχιστον έχω μια εικόνα, γιατί σας λέω μου λείπει ένα κομμάτι στη δημόσια σφαίρα σοβαρής συζήτησης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ακούτε πίσω σελίδες φυσικά, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Η ημερομηνία 1983 έπαιξε πολύ χθες και παίζει ακόμα νομίζω και στην συζήτηση που γίνεται στην Βουλή. και φυσικά είναι το ορόσημο εκείνο της δημιουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. «Θέλετε να μας γυρίσετε πίσω στο 1983», έλεγε ο Θάνος Πλεύρης, εξηγώντας πόσο προοδευτικά είναι τα νομοθετήματα που φέρνει το Υπουργείο Υγείας, πόσο συντονίζονται με την εποχή τους και πόσο βλέπουν την πραγματική εικόνα στην υγεία, τις πραγματικές ελλείψεις και εν τέλει το καλό, το συμφέρον των πολιτών. Όλοι γι' αυτό παλεύουν. Το τυράκι, τα τυράκια που σας έλεγα χθες έπαιξαν πάρα πολύ και νομίζω δεν ήθελετε, διεκδικώ Δάφνες έτσι να μου πείτε ότι το κατάλαβα, ότι θα πήγαινε εκεί η κουβέντα, ήταν πάρα πολύ προφανές, παραβίασα ανοιχτές θύρες χθες, ότι θα σου λένε πώς γίνεται βρε παιδί μου στην ΚΟ, αυτό είπε ο Πλεύρης, να υπάρχουν 8 παθολόγοι, αλλά στο νοσοκομείο να υπηρετεί μόνο ένας, μόνο οι δύο, εν πάση περιπτώσει. Και γιατί να μην φέρω μέσα με μερικής απασχόλησης τους 8 ή τους 5 από τους 8 και να έχω περισσότερους γιατρούς στο νοσοκομείο της ΚΟ. Άκουσα και έναν κύριο Μαντά να μιλά προς το έθνος. Όχι ο Μαντάς από το Τζένι Τζένι, θυμάστε, Μαντάς. Ένας βουλευτής είναι μεσηνίας αυτός της Νέας Δημοκρατίας. Χθες το βράδυ αργά, γύρω στις 11.30, λίγο πριν τελειώσει η συνεδρίαση η βραδινή, δεν προλάβανε να μιλήσουν όλοι, γι' αυτό πήγε για σήμερα, αλλιώς δεν το είχαν ψηφίσει από χθες. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς έλεγε, εγώ έρχομαι παιδιά από τη Μεσσηνία, κοιτάξτε να δείτε. Το νοσοκομείο της Καλαμάτας έχει προβλήματα, ειδικά το νοσοκομείο της Κυπαρισίας που είναι το πιο απομακρυσμένο. Κάνουμε συνέχεια διαγωνισμούς, βγαίνουν άγωνοι, δεν έχουμε γιατρούς και προσπαθούμε, λέει, όλοι να βάλουμε τις γνωριμίες μας σε όλη την Ελλάδα. Μήπως προσελκύσουμε γιατρούς και εμείς από εκεί και οι βουλευτές και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες και αυτό και όλοι οι αρμόδιοι να δούμε πώς θα σώσουμε τα νοσοκομεία. Γι' αυτό, λέει, έρχεται η καλή μας κυβέρνηση. Και ενώ στην Καλαμάτα και στην Κυπαρισία υπάρχουν γιατροί, τους βάζει μέσα, γιατί να τον έχεις ως ιδιώτη. Δεν θέλετε, γιατί αντιδράτε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αντιδράτε. Και ξαφνικά ο πολίτης θα έχει τον ιδιώτη γιατρό, αυτό που σας έλεγα ακριβώς εχθές. Και η σειρά των 80 και βουλευτών που θέλουν να μιλήσουν, τουλάχιστον η κυβερνητική πλευρά, έχουν όλοι το ίδιο αφήγημα, την ίδια καραμέλα. Το ίδιο ακριβώς τυράκι που λέει περισσότερους γιατρούς δεν θέλεις παιδί μου στα νοσοκομεία. Ορίστε, βάζω τους ιδιώτες μέσα. Και έχεις περισσότερους γιατρούς. Αυτό δεν ήταν που ζητούσες. Τι φωνάζεις τώρα. Δεν του έχει περάσει κανενός από το μυαλό. Κανενός από ό,τι φαίνεται δεν τους έχει περάσει. Να αναρωτηθούν γιατί βγαίνουν αιρεσιάγονοι οι διαγωνισμοί, οι προκηρύξεις για τις θέσεις αυτές, γιατί βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις, μήπως επειδή δεν δίνεις αρκετά λεφτά, μήπως επειδή τα 1200 ευρώ είναι ξεφτύλα για έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει τόσα χρόνια και που τον καλείς να πάει να ζήσει σε άλλο τόπο, να πάει στην Κυπαρισία, σας έλεγα χθες για τη Σιτία, μήπως αυτά τα λεφτά είναι ξεφτύλα και ότι δεν μπορεί να πάει κανείς να κάνει τη ζωή του έτσι, μήπως γιατί έχει πείσει. Ναι, το έχει πείσει το κοινό εκεί έξω και παίρνω τα σημερινά σας μηνύματα που όλα νομίζω έχουν μία κοινή γραμμή, μία κοινή έτσι, ένα κοινό παράπονο, μία κοινή, δεν θα έλεγα απογοήτευση, αλλά μία κοινή διαπίστωση ότι ρε παιδί μου, εμείς φταίμε. Ίσως να φταίει αυτός ο κόσμος εδώ που έχει συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση, που να μωρέ δεν πολύ δείχνει και ενδιαφέρον για το τι γίνεται τώρα, γιατί φωνάζουν αυτοί τώρα παιδί μου, γίνει στο Σύνταγμα εκεί πέρα και μας έχουν κόψει την κυκλοφορία, τι γίνεται πάλι όχου, και δεν σε νοιάζει ρε παιδί μου μέχρι να έρθει η ώρα που θα βρεθεί στο κρεβάτι του πόνου, μέχρι να έρθει η ώρα, και φυσικά επειδή δεν θα έχεις μάθει τίποτα μέχρι τότε. Θα πας και θα πέσεις από τα σύννεφα. Θα πας και θα πεις, ξέρω εγώ, έχετε δει ότι στα νοσοκομεία πλέον υπάρχουν παντού security. Γυρνάτε, εύχομαι να μην χρειάζεται. Αλλά αν βρεθείτε βλέπετε ότι τα security, οι securitάδες στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί. Δεν αυξάνονται οι γιατροί, αυξάνονται οι securitάδες. Γιατί ο κόσμος κάποια στιγμή τα παίρνει στο κρανίο, ειδικά όταν πονάς, και φυσικά ο πρώτος που πας να επιτεθείς, άλλο αυτό τώρα, είναι ο γιατρός που έχεις μπροστά σου, γιατί νομίζεις ότι δεν σε εξυπηρετεί γρήγορα ή γιατί όντως δεν σε εξυπηρετεί γρήγορα. Αλλά το πρόβλημά μου τώρα δεν είναι η security κλπ. Εδώ πάει να αλλάξει όλο το πώς να σας το πω, το οικοδόμημα του συστήματος υγείας. Και εσύ δεν παίρνεις χαμπάρι που να παρήφχει. Έχεις πιστεί, θες να σου το πω αλλιώς. Έλα, ξανά στην κουβέντα, να μην ξεφεύγω κι εγώ. Γιατί βγαίνει άγωνη η προκήρυξη για το γιατρό στην Κυπαρισία του κυρίου Μαντά. Μαντάς, που είναι η Τζέννη. Γιατί βγαίνει άγωνη. Γιατί έχεις πιστεί, αγαπητέ κάτοικε της Κυπαρισίας, αν με ακούς τώρα με κάποιο μαγικό τρόπο, ή της Καλαμάτας. Έχεις πιστεί ότι αυτή η χώρα χρειάζεται ραφάλρεση. Ότι αυτή η χώρα πρέπει να κάνει τους εξοπλισμούς, γιατί μας απειλεί ο Ερντογάν. Βλέπεις όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ την παραμικρή, να μην πω τώρα καμιά βαριά λέξη, πορδί του Ερντογάν, ας πούμε, που λέει κάτι κατά της Ελλάδας και είναι το μεγάλο θέμα. Και να που μας απειλεί, και έχεις καταφέρει να πιστείς ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται γιατρούς στην Κυπαρισία δίπλα σου στο νοσοκομείο. Και αφού δεν έχεις να του δώσεις του γιατρού 2 χιλιάρικα, 2,5 χιλιάρικα, ναι, του διοριζόμενου, για να μπορεί να φτιάξει τη ζωή του, για να μπορεί να δουλέψει ως γιατρός πραγματικά, τότε λες, ναι, δεν ήρθε κανένας γιατρός, δεν έκανε αίτηση. Και περιμένεις από τον βουλευτή, καλά τα είπε ο κύριος Μαντάς, καλά τα είπε, εγώ τον ήξερα, σας λέω, πρώτη φορά τον είδα στη ζωή μου. Βάζουν οι βουλευτές μέσων να βρουν κανένα γιατρό από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, κανένα γνωστό τους, να πει, έλα ρε εσύ κάτω, είναι ωραία και η Παρισία, έχει και ωραίο, ξέρω εγώ, ότι δεν έχω πάει ποτέ στην Κυπαρισία. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει ωραία παραλία, ξέρω, περνάμε ωραία, χάρμα, φίνα. Τέλος πάντων, και ψάχνει και ο δήμαρχος, ψάχνει και ο αντιδήμαρχος, ψάχνει και ο περιφερειάρχης γιατρό, και έρχεται τώρα ο Πλεύρης και η Γκάγκα να σου πούνε, έλα εδώ φίλε μου, να τη λύση. Έχεις τόσα ιδιωτικά ιατρεία στην Κυπαρισία και στην Καλαμάτα, πάρε αυτούς, βάλ τους μέσα, δεν θες γιατρούς, ορίστε, να το αφήγημα. Γιατρούς παραπάνω δεν σου φέρα. Θα με ξαναψηφίσεις κιόλας. Άσε αυτούς που αντιδρούν τώρα, συνδικαλιστές και τέτοια κλπ. Θα με ξαναψηφίσεις, γιατί τελικά στο νοσοκομείο θα βρεις γιατρό. Θα βρεις παθολόγο, θα βρεις γαστρεντερολόγο που δεν ερχόταν με τίποτα. Να μην σου πω για αναισθησιολόγους. Εντάξει, αναισθησιολόγοι είναι και μια ειδική κατηγορία. Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ ιδιώτη αναισθησιολόγο? Πας σε ιδιώτη μόνο να σου κάνει την αναισθησία και να φύγεις. Πώς να φύγεις μετά? She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Wow. Και σου λέει ο Πλεύρης, μην ανησυχείς, ακόμα και για την δικαιολογημένη, ξέρετε, έχουν και αυτό το υφάκι λιγάκι, ότι κατανοούμε τις αντιδράσεις σας. Σου λέει λίγο, στο ρίχνει σε μια ιδεοληψία αριστερή, ότι έλα μωρέ, εσείς αριστερή, ακούτε ιδιωτικό τομέα και βγάζετε φλούμπες τώρα, όχου. Το κατανοούμε, θα υπάρχει ένας έλεγχος, θα υπάρχει ένα μέτρο. Δεν θα έρθει ο ιδιώτης γιατρός απ' έξω να αρχίσει να παίρνει τους ασθενείς ως πελατάκια. Εξάλλου λέει, αν το καλοσκεφτείς, και πρόσεξε τώρα, εδώ έχει μια σειρά επιχειρημάτων, γι' αυτό σου λέω, προσπαθώ να φέρω από την άλλη πλευρά να τα απαντήσουμε, αν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Το να μην έχει γιατρό τελικά, γιατί βγήκε 1, 2, 3 φορές άγωνος η προκήρυξη, δεν τον στέλνει τελικά σούμπιτο, αφού πονάει ή αφού έχει ένα πρόβλημα, στον ιδιώτη γιατρό της Κυπαρισίας που είναι ακριβώς απ' έξω στο διπλανό στενό από το νοσοκομείο? Άρα η παρούσα φάση στέλνει πελάτες στους ιδιώτες γιατρούς, ενώ εμείς λέμε να πάρουμε τους ιδιώτες γιατρούς, να τους βάλουμε μέσα και να είναι δημόσιοι γιατροί, έστω γι' αυτό το μειωμένο ωράριο, αλλά να το βρεις εσύ που πονάς στην Κυπαρισία. Και ξεχνάμε εντελώς, παντελώς και όλος διόλου, το γιατί βγήκε άγωνη η προκήρυξη αυτή, γιατί δεν έχεις τη δυνατότητα να πληρώσεις κανονικά ένα γιατρό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και πηγαίνεις με μισθούς ψίχουλα να φτιάξεις νοσοκομεία. Γιατί ακριβώς έχεις πιστεί ότι φτάνουν τα 20 εκατομμύρια στη λίστα πέτσα και φτάσαν από ό,τι φαίνεται για να ποτίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, ή για να μην μάθεις ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται κάτι τόσο σοβαρό στη Βουλή. φτάνουν τα 20 εκατομμυρία και ενώ για το γιατρό για να τον πληρώσει για 10 χρόνια ας πούμε με ένα χιλιάρικο παραπάνω από αυτό που παίρνει, μπορεί και να βγαίνουν παραπάνω, ναι όντως. Αλλά κάτι στη λίστα πέτσα, κάτι στα ραφάλ, κάτι στους εξοπλισμούς, κάτι στις μίζες, κάτι από εδώ από εκεί, είδες που πάνε τα λεφτά. Λοιπόν, αν εσύ έχεις πιστεί ότι εντάξει όλα καλά, η ασφάλεια, πόσα περιπολικά αγόρασε ο Θεοδωρικάκος, έχεις περιπολικό, περνάει απ' έξω, πονάει ο λέει, το νεφρό μου πονάει. Παιδί μου, περνάει το περιπολικό απ' έξω, δεν νιώθεις ασφαλής, άστο, πονάει, τι αν κάνουμε τώρα, εδώ έχεις ασφάλεια. Έτσι είναι κάπως το πράγμα. Μου τη στέλνει ο φίλος ο Αντώνης από δίπλα, από την Ηλία, δίπλα στη Μεσσηνία. Την φωτογραφία του Δερμετζόγλου, φυσικά, στο TVXS. Εξαιρετικός, και χθες δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι για την επέμβαση στο ΕΣΥ, και είναι ένας ασθενής σε καναπέ κάτω. Το αλυσοπρίωνο που πρόκειται να του κάνει την επέμβαση, λέει πάνω ιδιωτικοποίηση. Και ο γιατρός με το αλυσοπρίωνο στο χέρι λέει ναι, οι αναισθησιολόγοι έχουν κάνει καλή δουλειά και δείχνει προς μια τηλεόραση που γράφει ειδήσεις. Ακριβέστατος ο Δερμετζόγλου, ξανά. Πάμε στην απέναντι πλευρά. Είμαστε τώρα στο αν θα μας πάτε στο 83. ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Λέω τους δύο πρώτους, διότι εκεί είναι που υποτίθεται ότι θα διαλέξεις, έτσι. Μεγάλη ιστοριακή εκλογές. Θα τα βάλω στο δεύτερο μέρος τα μηνύματά σας επί αυτού του ζητήματος. Και μάλιστα σήμερα και πολύ σοβαρά ζητήματα μου βάζετε για το αν η αποχή ενδεχομένως θα ήταν, η ενεργητική αποχή θα ήταν μια λύση. Καθίστε λιγάκι, αφήστε το στο δεύτερο μέρος αυτά. Τσίπρας, το νομοσχέδιο σας σύντομα θα είναι και αυτό στο ντουλάπι της ιστορίας. Να σου πω κάτι. Ίσως δεν έπρεπε να ξεκινήσω από εκεί, ίσως έπρεπε να τον πάρω λίγο με το πιο γλυκό. Αλλά τώρα αφού το είπα, δεν αφήνεις λίγο την Παπανδρεϊκή. Εντάξει, αναφερόμαστε σε μια περίοδο Παπανδρέου, ναι, γεννηματάς, ναι, 83. Αλλά δεν μπορείς, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται συνέχεια να μοιάζεις τον Ανδρέα. Δεν το είπε χρονοτούλαπο, το είπε ντουλάπι της ιστορίας, για να είναι και λίγο, έχει βάλει και κάτι δικό του. Οφείλω όπως να αναγνωρίσω ότι χθες έβαλα ένα ερώτημα και επειδή θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος, έλεγα στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω κάπου ρε παιδί μου μια σαφή γραμμή που να λέει μόλις θα βγούμε θα τα καταργήσουμε όλα αυτά και να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Εχθές το είπε ότι αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα, όταν θα υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση, δεν λέει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά. Όταν θα υπάρχει μια προοδευτική διακυβέρνηση ενώντας τον Ανδρουλάκη μαζί του, θα καταργηθεί και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Οπότε αυτό το υποσχέθηκε και υποσχέθηκε και άλλα ο Αλέξης Τσίπρας. Υποσχέθηκε ότι θα γίνουν ότι ο μισθός του πρωτοδιόριστου γιατρού θα φτάσει στα 2.000 ευρώ με ανάλογη προσαρμογή για τις υπόλοιπες τις παραπάνω βαθμίδες. 2.000, κρατήστε το έτσι. Χθες σας έλεγα ότι ο μισθός του νεοδιόριστου γιατρού είναι 1.199. Τώρα ο Αλέξης λέει θα τα πάει στα 2.000. Επίσης ότι θα γίνει άμεση πρόσληψη 5.000 μόνιμων υγειονομικών και άλλων 10.000 σε ορίζοντα τριετίας σε τομείς εχμής. Και μάλιστα τους όρισε και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς εχμής, εκτός από τα σοβαρά ζητήματα, καρδιολόγοι, παθολόγοι, αναισθησιολόγοι που είναι κέριο, έβαλε και άλλα ζητήματα, κοινοτική φροντίδα, επίγουσα ιατρική, αποκατάσταση, ψυχική υγεία, οδοντιατρική περίθαλψη και μετανοσοκομιακή φροντίδα. Il mio cuore fino all'ultimo pensiero non ha più dolore. Και βεβαίως το πάνω-πάνω έχει μία σειρά από παύλες, σας διαβάζω στην τοποθέτησή του, οι δεσμεύσεις Τσίπρα για το ΕΣΥ, σας διαβάζω από την εφημερίδα των συντακτών, από το ρεπορτάζ των συναδέλφων μου για την διαδικασία τη χθεσινή στη Βουλή. Το πρώτο-πρώτο είναι αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ με 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιπλέον 1 δισεκατομμύριο από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή 3 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξέρω ότι αν τώρα πάτε να αλλάξετε κάπου ραδιόφωνο και το συμβεί κάτι και το κλείσετε, θα λέτε να αυτός μας λέει ψήφισε Τσίπρα. Ξέρω ότι ακούγεται έτσι λίγο. Να σας πω κάτι. Έρχεται εκείνο το αμήλικτο ερώτημα. Το κάνει ο Πλεύρης, το κάνει και η υπόλοιπη αριστερά όμως. Έρχεται εκείνο το αμήλικτο ερώτημα στον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί δεν τα έκανες εσύ αυτά από το 15 στο 19. Η προφανέστατη απάντηση είναι δεν με αφήσανε οι δανειστές, διότι είχαμε τότε την δαμόκλειο σπάθη της χρεοκοπίας μπροστά μας. Δεν μου λες τώρα, άμα δεν σε αφήσουν ξανά τι κάνουμε? Θα μου πεις με το άμα δεν κάνεις πολιτική, εγώ υπόσχομαι αυτά. Εγώ υπόσχομαι αυτά και θα πάω να τα παλέψω ξανά. Αυτό σου λέει στην ουσία. Είσαι σίγουρος ότι άμα πας και πεις εγώ θέλω να δώσω 2 δισεκατομμύρια και θέλω να πάρω και 15.000 υγειονομικούς, 15.000 μόνιμους γιατρούς, 5.000 άμεσα και 10.000 λέει σε ορίζοντα τριετίας. Δηλαδή μέσα στην επόμενη τετραετία που θα είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός, θα έρθουν άλλοι 15.000 μόνιμοι γιατροί. Να σας πω κάτι. Έχει τύχει, επειδή ζω στην Κρήτη και δημοσιογραφώ στην Κρήτη, ο Ανδρέας Ξανθός, ο Υπουργός Υγείας επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι όπως ξέρετε βουλευτής Κρήτης, είναι, εκλέγεται στο Ρέθυμνο. Και είχα την ευκαιρία, επειδή τα τελευταία είμαι τώρα 12 χρόνια στην Κρήτη, σε τοπικά μέσα ενημέρωση, σε τοπικά κανάλια εδώ όπου έχω δουλέψει, βρεθήκαμε πολλές φορές με τον Ανδρέα τον Ξανθό, γιόρταζε και προχθές, σε πάνελ, πώς να σας το πω, σε διαδικασία συνέντευξης. Σας μιλάω όχι για τώρα, σας μιλάω για το 14 πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, επί Σαμαρά Βενιζέλου. Λοιπόν, την υπόσχεση αυτή, το 15.000 μόνιμοι γιατροί στα νοσοκομεία, εγώ ως Μάριος σας λέω ότι την έχω λάβει ως απάντηση σε συνέντευξη το 2014 από τον Ανδρέα Ξανθό, τον οποίο σε γενικές γραμμές τον εκτιμώ και νομίζω ότι είναι και ένας σοβαρός πολιτικός και ένας σοβαρός άνθρωπος. Άσχετα από το τι δυνατότητες είχε, δεν είχε, τώρα τέλος πάντων είναι και εσωτερική αντιπολίτευση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, βάζει και πράγματα λίγο πιο αριστερά, κάτι ομπρέλες, κάτι τέτοια, αλλά ας μην μπλέξουμε τώρα με αυτά. Η ερώτησή μου όμως και στον ίδιο τον Ξανθό και στον Τσίπρα είναι για καθίστε ρε παιδιά, από το 14 μέχρι το 22 να πάρει ευχή. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Καλά δεν τα μετράω. Και οι γιατροί που ήρθαν παρά τις υποσχέσεις σας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, οι γιατροί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, είναι λιγότεροι από ό,τι ήταν το 14. Γιατί κάτι με τις αναστολές, κάτι με τις συνταξιοδοτήσεις, κάτι με, τις προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες, τελικά είναι λιγότεροι οι γιατροί από ό,τι ήμασταν το 14, που ξαναυποσχόμασταν ότι θα έρθουν άλλοι 15.000 γιατροί μόνιμοι, όχι επικουρικοί, όχι με μπλοκάκι, όχι μερικής απασχόλησης που πάει να κάνει τώρα ο Πλεύρης. Λοιπόν, ήμουν νιός και γέρασα που να πάρει ευχή, γιατί τα 8 χρόνια εγώ τα έχω ζήσει στην πλάτη. Ήμουν από 46-8 και βάλε πόσο κάνει 30, πόσο, έλα, κόλλησα τώρα. Λοιπόν, και τα επόμενα 8 χρόνια πάλι για 15.000 προσλήψεις στην υγεία θα ακούω που να πάρει, να μην πω τώρα ποιος να πάρει. Κουραστήκαμε. Και όταν θα φτάσεις εκεί που θα μου πεις δεν με αφήνουν, τότε θα τα βάλω μαζί. Να σου πω κάτι, σε μια τελική ανάλυση ξέρω ότι πονάει, αλλά καλύτερα να σου κάνει ιδιωτικό το ΕΣΥ ο Μητσοτάκης παρά να το κάνει αριστερά. Για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι τώρα. Εγώ πάντως σας λέω ότι εχθές ξαναυπόθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις. Πρώτον, ότι θα καταργηθεί το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν θα είναι με ένα νόμο ή με ένα άρθρο, μου τα γράφει και ο Χρήστος, ας είναι και σε πολλά άρθρα και πολλούς νόμους, θα το δεχτούμε. Και δεύτερον, ότι θα έχουμε άλλους 15.000 γιατρούς και 3 δισεκατομμύρια, 2 από τον προϋπολογισμό και 1 από το Ταμείο Ανάκαμψης, στον τομέα της υγείας. Εντάξει, ορίστε, οι εκλογές κοντά είναι, μην νομίζετε, να όπου να είναι, ξέρω εγώ, άνοιξη θα είναι κάπου εκεί. Άσε με πότε θα γίνουν οι εκλογές και πότε θα γίνουν οι εκλογές, δεν ξέρω. Διάλειμμα και έρχομαι. got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Ως Black Magic Woman είχαν απεικονίσει την Μίνα Γκάγκα οι υγειονομικοί σε διάφορα πανό που κρεμάστηκαν μέσα σε αυτή την εβδομάδα στα νοσοκομεία, με ένα φέρετρο από πίσω και με την ίδια με μια κάπα εκεί του βαρκάρι και ναυτιάρι να ετοιμάζεται, και από κάτω έγραφε «Οι νεκροθάφτες της δημόσιας υγείας». Χιδεότητα το χαρακτήρισε ο Θάνος Πλεύρης. Απέτησε μάλιστα να κατεβούν τα πάνω αυτό, και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις στον Ευαγγελισμό για παράδειγμα υπήρξαν και κινητοποιήσεις των αστυνομικών ή της ασφάλειας των σεκιουριτάδων που σας έλεγα να πάνε να κατεβάσουν τα πάνω από τα κτίρια, διότι είναι χυδαίο να χαρακτηρίζει την αναπληρώτρια υπουργό ως νεκροθάφτη και να την απεικονίζεις κιόλας δίπλα στα φέρετρα για την δημόσια υγεία. Το να κάνεις ιδιωτική τη δημόσια υγεία βεβαίως δεν είναι χυδαίο, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η συζήτηση έγινε χθες για το αν θα γυρίσουμε ή όχι, για το αν ήταν καλύτερα, αν ήμασταν ή δεν ήμασταν καλύτερα το 1983. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας χθες είπε ότι και τότε που ετοίμαζε ο γεννηματάς στο δημόσιο σύστημα υγείας, τους λέγατε ότι αυτά είναι κομμουνιστικά πράγματα και ότι αυτά είναι πράγματα που δεν θα στεριώσουν στην Ελλάδα. Και τώρα, ως γνήσιος συνεχιστής φυσικά, ο Αλέξης έρχεται να υποσχεθεί τις 2.000 ευρώ για τον νεοδιοριζόμενο γιατρό. Και αναρωτιέσαι γιατί αυτή τη φορά θα γίνει πράξη. Ή μάλλον να σου πω κάτι, αναρωτιέμαι εγώ τουλάχιστον, μήπως στην πραγματικότητα δεν συζητάμε για το 83, αλλά να πάμε ένα κλικ πιο εκεί, σε εκείνο το περίφημο, το περιβόητο 1984. Όποιοι έχετε διαβάσει το βιβλίο ή έχετε δει την ταινία, μπορεί να κάνετε μερικούς παραλληλισμούς με το Υπουργείο Σκέψης που ξέρει ακριβώς τι σκέφτεσαι, με το Υπουργείο που μπορεί να καθορίσει τις θελήσεις σου, με το Υπουργείο που μπορεί μέσω της προπαγάνδας να σε πείσει πραγματικά ότι χρειάζεσαι τις φρεγάτες αντί για το νοσοκομείο. Μήπως πραγματικά είσαι ήδη κολλημένος χρόνια τώρα σε εκείνο το 84, όπως το είχε φανταστεί πολλά πολλά χρόνια πιο πριν φυσικά ο Τζορτζ Όργουελ. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είμαστε στην Παρασκευή, δεύτερη μέρα του Δεκέμβρη. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Μία ακόμα γενικότερη αίσθηση που έχω για τα ζητήματα αυτού του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, όπως καταλαβαίνετε και η σημερινή εκπομπή γύρω από αυτό θα περιστραφεί, εκτός από τα μηνύματά σας που πιάνουν γενικότερα τα θέματα της εβδομάδας που ασχοληθήκαμε, είναι ότι λείπει, σας το έλεγα και στο πρώτο μέρος, λείπει από την δημόσια τουλάχιστον αρθρογραφία ή γύρω από την δημόσια ηλεκτρονική συζήτηση η αρθρογραφία για την υποστήριξη του νομοσχεδίου αυτού. Ξέρετε, μου λείπει ρε παιδί μου, ψάχνω σε διάφορα site, τουλάχιστον πριν έρθω εδώ, γι' αυτό σας λέω, έτσι κι αλλιώς ήθελα να δω, αλλά όσο κατάφερα λιγότερο το βράδυ, γιατί ήταν και δύσκολη μέρα, προσπάθησα να ακούσω τη Βουλή, το τι ακριβώς συνέβαινε. Σας έλεγα, γι' αυτό το βουλευτή το Μαντάω. Αυτός ο Μαντάς θα ξαναβγεί εντωμεταξύ. Θα ξαναβγεί. Γιατί ήταν τέτοιος ο πόνος του για τους κατοίκους της Καλαμάτας, που πραγματικά, και της Κυπαρισίας, που δεν έχουν γιατρούς, και νομίζω ότι τους έπεισε, πραγματικά μπορεί και να τους έπεισε, ότι για το καλό τους θα φέρει τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία τους. Και έτσι θα ξαναβγεί. Δεν θα βγει ο Γκόρτζος, την άλλη. Εντάξει, και μόνο το όνομα Μαντάς είναι για βουλευτή στα ΜΑΜ. Δεν ξέρω αν υπάρχει και Γκόρτζος βουλευτής στη Βουλή. Λοιπόν, όμως μου λείπει η συζήτηση. Ρε παιδί μου, ψάχνω να βρω τι θέλετε να σας πω στην Καθημερινή, στο Liberal, στα μεγάλα, στο Πρώτο Θέμα, στο Άι Εφημερίδα. Σας λέω μόνο για τα του ίντερνετ τώρα, έτσι. Γιατί στην τηλεόραση ελάχιστη, ελαχιστότατη κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Και αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά και τα δικά μου, και θέλω να τους βάλω και στα δικά σας. Μήπως κάτι συμβαίνει εδώ? Γιατί δεν βλέπεις, ενώ υπάρχει επιχειρηματολογία, στη λέω εγώ τελικά. Βλέπεις ότι αναγκάζομαι να κάνω και τη διπλή δουλειά τώρα, παραπάνω ένσημα. Να σου πω και τι λέει η άλλη πλευρά. Ενώ κανονικά στο πρόταγκον θα έπρεπε να βλέπεις άρθρα που να υποστηρίζουν το νομοθέτημα, αφού φέρνει τόσα καλά, παιδί μου, θα έχεις γιατρούς παντού, τι θέλεις τώρα? Και όμως τα άρθρα αυτά λείπουν. Θυμάσαι για παράδειγμα τι γινόταν, τι να σου πω, πες ένα άλλο νομοσχέδιο, πανεπιστημιακή αστυνομία ας πούμε, που αφορά στο τέλος τέλος και λιγότερο κόσμο. Εντάξει, αφορά τους φοιτητές, τις οικογένειές τους, αφορά μεν την κοινωνία, αλλά σε μια δεύτερη ανάγνωση, με το της υγείας, μας αφορά όλους. Και φοιτητές και μικρούς και μεγάλους. Κάποια στιγμή θα βρεθείς. Χτύπα ξύλο, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθείς. Γιατί για αυτό το θέμα, θυμάσαι τι γράφανε για την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το άβατο των πανεπιστημίων, για το πώς έχει πάει η εκπαίδευση πίσω τόσα χρόνια εξαιτίας των φοιτητικών παρατάξεων, για το... Τι να στα λέω τώρα, μην τα επαναλαμβάνω. Εδώ για την ανάγκη να ιδιωτικοποιηθεί το ΕΣΥ, μούγκα. Μούγκα σου λέω, ελάχιστότατα πράγματα. Και λέω, ρε γάμο το, πού είναι η διανόηση αυτή, έτσι πώς να το πω, η ακροκεντρώα, φιλελεύθερη, δεξιοτασική διανόηση να πάρει θέση για το ζήτημα αυτό? Και λείπει. Και ξέρεις τι μου, που πηγαίνει το μυαλό μου? Ότι όταν θέλεις να βάλεις πανεπιστημιακή αστυνομία, μια που το έφερα αυτό τώρα το παράδειγμα, θέλεις να κάνεις μια δουλειά ικανοποιώντας μια εκλογική πελατεία που λέει, έλα μωρέ με τα κολόπεδα τώρα, συγγνώμη, με τα πανεπιστήμια, έλα να τελειώνουμε τώρα. Η ασφάλεια πάνω από όλη, η καθαριότητα στο χώρο του πανεπιστημίου, η αριστεία. Ικανοποιείς μια πελατεία εκλογική που την περιμένεις να σε στηρίξει στην κάλπη με την ψήφο της. Ωραία. Εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα για την υγεία. Εδώ υπηρετείς μια πελατεία επιχειρηματική, στην ουσία κάνεις δουλειές, και όταν κάνουν δουλειές προσέχουν, παιδιά. Άντε σε ένα 24ωρο, λίγο νομοπαρασκευαστική επιτροπή, λίγο στην Ολομέλεια. Άντε δεν μας έφτασε ο χρόνος, πάμε και δεύτερη μέρα, αλλά σήμερα να το ξεπετάξουμε, να τελειώνουμε τώρα. Εντάξει, άσε και τους γιατρούς να διαδηλώσουν, τελειώσαμε, παιδιά. Από Δευτέρα δεν υπάρχει θέμα, γι' αυτό δεν θα έχεις πάλι διαδηλώσεις στο δρόμο για τη δημόσια υγεία. Ενώ τους ιδιώτες θα τους έχεις βάλει. Τα θεραπευτήρια, τις κλινικές, τα ιδιωτικά θα έχουν βολευτεί όλοι. Οι μεγαλογιατροί στα δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούν να πηγαίνουν να βάζουν και την τσίφρα τους έξω στα... Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Τώρα κάνουμε δουλειές. Τώρα κάνουμε δουλειές, δηλαδή τώρα έχει να κάνει με λεφτά. Γι' αυτό δεν βλέπεις να έχει κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός, ή τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Διότι άσε τώρα να γίνει, δεν ανοίγουμε, δεν το συζητάμε. Τώρα άντε να κλείσει η δουλειά, να τελειώνεις. Άντε, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ. Άντε, γιατί έρχονται και εκλογές. Και πολύ το αργήσαμε με τους 34-35.000 νεκρούς που δεν μπορούσαμε τόσο καιρό να κάνουμε τις δουλειές μας σωστά. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου ανάγνωση. De Cuba lo que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Vice II puso entre tus cejas. Ahora la distancia queda. Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón. Donde el sol calienta más, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar. Dejé mi patria querida hace más de un año ya. Por más que me lo propongo, mi herida no cerrará. Λοιπόν, πηγαίνω από νωρίς σχετικά στα μηνύματά σας, γιατί πάλι είναι πολλά και θέλω να προλάβω όσο γίνεται περισσότερα. Με έχει απασχολήσει σήμερα πολύ, από χθες δηλαδή που πήρα τα μηνύματα, ο φίλος ο Γιώργος από τη Λαμία, ο οποίος μου στείλε 2-3 link και αρκετό κείμενο. Μου λέει καταρχάς για κάποια πράγματα που δεν τα ξέρα κι εγώ σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Μου στέλνει ένα κείμενο από την εφημερίδα Πριν που λέει ότι για την Παγώνη οι παρατάξεις Κουκουέ ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΙΝΑΠ υπήρξαν στην ουσία δεκανίκια, τουλάχιστον αυτό γράφει το Πριν. Δεν στήριξαν την πρόταση Μομφής, εναντίον της, που κατέθεσε το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, η Παγώνη είναι μια περίεργη περίπτωση. Πρέπει να σας πω, όχι άσχετα από αυτά που μου στέλνει ο Γιώργος, ότι η Παγώνη με την Γκάγκα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιες στο ίδιο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον βόρειο τομέα της Αθήνας. Κρατήστε το αυτό λίγο στην άκρη. Η Παγώνη, ναι, έχει εκφράσει τη διαφωνία της ανοιχτά. Τώρα το πόσοι κατέβηκαν και το πόσο μεγάλη επανάσταση θα κάνει η Παγώνη, αν την εξέφρασε μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει μια εκλογική και αυτή δική της πελατεία, τους νοσοκομιακούς γιατρούς που τουλάχιστον θα λέει «να εγώ τα έλεγα», είναι μια άλλη υπόθεση. Τον ρόλο που παίξαν οι άλλες παρατάξεις, τουλάχιστον σας τον μεταφέρω όπως τον διαβάζω σε αυτόν το τίτλο, σε αυτό το κείμενο, από την πλευρά προφανώς του Ενωτικού Κινήματος για την Ανατροπή, που είχε κάνει την πρόταση Μομφής που δεν τη στήριξαν οι άλλες παρατάξεις. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones, eres tú mi Cuba, como tú ninguna, cambio si le soy Yoruba, que no quede duda, que si lloro es porque le extraño, no ver mi malecón a mis amigos de mi zona, los que nacieron con... Όμως ο Γιώργος, εκτός από την Παγώνη, μου λέει και άλλα σοβαρά πράγματα. Μου λέει το φως στο βάθος του τούνελ δεν βρίσκεται στην κάλπη, η οποία απλά αναπαράγει ένα πολιτικό σύστημα χρεοκοπημένο σε διεθνή και όχι μόνο σε εθνική βάση, δυστυχώς. Όσοι δεν ψηφίζουμε, δεν μπορεί να γίνουμε άλοθοι αυτών που ψηφίζουν για την μετακύληση της, για τη μετακύλησή της. 40 χρόνια ακούω αυτή την προπαγάνδα από τότε που απόκτησα δικαίωμα ψήφου. Δεν θέλω το μικρότερο κακό, θέλω απλά το καλό, την ανατροπή ενός συστήματος. Την ανατροπή ενός συστήματος που καταστρέφει κάθε μορφή ζωής με χίλιους τρόπους. Κλιματική κρίση, πόλεμη, διάλυση του κοινωνικού κράτους ή του συστήματος υγείας και άλλα. Ένα υποθετικό ερώτημα. Αν η συμμετοχή ήταν στο 10%, θα μπορούσε να σταθεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση και να κάνει ό,τι έκανε αυτή σε 3 χρόνια. Αυτή είναι η εφετηρία της συζήτησης, όχι η συνταγή δια πάσα νόσων. Το μετά είναι άλλη συζήτηση. Love me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too. Γιώργο, διαφωνώ. Και μου γράφει και σε ένα παρακάτω μήνυμα, δες ειδικά αυτό και περιμένω την απάντηση σου. Διαφωνώ. Ξέρεις γιατί, όχι γιατί πρέπει κατά ανάγκη, δεν είμαι εκεί. Ούτε θα ακούσεις από μένα κανένα ηθικοπλαστικό, τα περάσαμε αυτά από το σχολείο, το δικαίωμά μας το ύψιστο, το δικαίωμά μας το ύψιστο είναι να είναι στο δρόμο. Εχθές έπρεπε να είμαστε όλοι στο δρόμο για αυτή την ιστορία. Και άσε τις εκλογές. Λοιπόν, ναι, το ύψιστο δικαίωμά σου είναι μια φορά στα 4 χρόνια ή όποτε αποφασίζει ο κάθε πρωθυπουργός να πας να ψηφίσεις. Και άμα το χαρίζεις, χαρίζεις την δυνατότητα να έχεις την ελάχιστη παρέμβαση που μπορείς στα πράγματα και να κάνεις αυτά. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω είναι μια πολύ ρηχή ανάγνωση πια. Σου είπα, σας έλεγα και χθες, μεγαλώσαμε πια. Αν υπάρχει ένας λόγος για να πας να ψηφίσεις, υπάρχει, γιατί αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, αν ήταν 10%, μια χαρά θα δούλευε, θα τους βόλευε πολύ περισσότερο. Θέλεις να πας να ψάξεις πόσοι ψηφίζουν στην Αμερική για πρόεδρο, που είναι κάτω από τους μισούς? Έχει κανένα πρόβλημα να λέει ότι βγήκαμε τόσο τις 100, αφού επί των εγκύρων μετρώνται? Αυτό είναι το σύστημα. Μακάρι να αλλάζαμε, να είχαμε ένα άλλο σύστημα. Θυμάσαι ότι στις εκλογές του 19 τον Σεπτέμβρη, τις δεύτερες εκλογές, όχι του 19, συγγνώμη, του 15, τον Σεπτέμβρη μετά τα μνημόνια, όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό κλπ. Θυμάσαι ότι ήταν από τις μεγαλύτερες αποχές που έχουν σημειωθεί, 44% λέει έφτασε. Άλλαξε τίποτα? Άλλαξε τίποτα, δηλαδή είδες κάποια διαφορά? Θυμάσαι ότι σε περιφερειακές εκλογές του 19 υπήρχαν περιφέρειες, ότι στην Αθήνα το 60% δεν πήγε να ψηφίσει, ήταν τόση η αποχή? Θυμάσαι ότι στην Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά, ο περιφερειάρχης βγήκε με ένα 30% αυτών που είχαν δικαίωμα ψήφου και επί αυτών των εγκύρων? Μη σου πω τώρα παραδείγματα κι αλλού. Μια χαρά βολεύει το σύστημα να μην πας να ψηφίσεις. Μάλλον ξεμπερδεύει και με πολύ χαρτούρα και διαδικασία. Οπότε, ναι, αλλιώς θα συζητάγαμε αν είχε μόνο ένα 10% πάει στις κάλπες. Θα υπήρχε ένα θέμα, προφανώς. Αλλά στο τέλος νομίζω δεν θα ίδρωνε το αυτί τους. Άσε που το 10% άμα το βάλεις κάτω, 10% ξέρεις πως είναι σε ψήφους επί των εγκύρων, λέω εγώ. Πόσο λέγαμε προχθές για τους, για να κάνεις αυτό, είναι 500.000 άνθρωποι περίπου, μισό εκατομμύριο. Άμα βάλεις κομματικούς στρατούς, κομματόσκυλα, κομματικά διορισμένους, κομματικό, δηλαδή αυτούς που έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο συμφέρον, όχι ιδεολογική ταυτότητα που πάνε να τη φέρουν στην κάλπη, που ψηφίζω ρε παιδί μου τον τάδε, γιατί με έβαλε στη δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα? Και θα τον ψηφίζω πάντα. Ξέρω προσωπικά τέτοιους ανθρώπους. Α, εγώ μπήκα επί Νέα Δημοκρατία στο νοσοκομείο. Πάντα θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Μα, τέλος. Το χρωστάω. Λοιπόν, άμα τους βάλεις όλους αυτούς, είναι παραπάνω από το 10%. Αυτοί θα πήγαιναν τελικά. Το 10% που θα πήγαινε θα ήταν αυτοί και θα καθόριζαν και τα πράγματα. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα τελικά. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις. Δεν είμαι εδώ να κάνω ηθικοπλαστικό. Να πάτε οπωσδήποτε να ψηφίσετε. Να κάνετε ό,τι τραβάει η καρδούλα σας στις εκλογές. Αυτό θα λέω πάντα, από όποια θέση και αν με ακούσετε να το λέω. Αν θέλεις μία παραπάνω συμβουλή, ένα βήμα πιο key, το λέω συχνά και σε προηγούμενες εκλογές, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου γνώμη, να ψηφίζετε για να, όχι για να μην. Δηλαδή, η λογική πάμε να ψηφίσουμε να φύγει ο Μητσοτάκης δεν φτάνει. Νομίζω το λέω με κάθε τρόπο όσο έχω αυτό το μικρόφωνο και όσο έχω την υπομονή και την ανοχή σας να με ακούτε. Δεν μπορεί να ψηφίζεις για να μην βγει ο Μητσοτάκης όταν λέγαμε το 19 ή για να μην μείνει ο Μητσοτάκης τώρα. Θα πρέπει να ψηφίζεις γιατί αυτό που έριξες μέσα στην κάλπη είναι αυτό που πιστεύεις ότι ρε γαμώτο, σωστά τα λέει. Ναι, αυτό θα περίμενα. Δεν με έχει απογοητεύσει ή ακόμα και αν με απογοήτευσε, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ τώρα που σου έλεγα γιατί δεν τα έκανες αυτό, ναι, γιατί αποφάσισα ότι θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία να κάνει. Να ψηφίζεις με ένα θετικό πρόσημο, ψηφίζεις για να, και όχι επειδή υπάρχει ένα άλλο φόβητρο που λες ρε γαμώτο, για να μην ξαναζήσω όλα αυτά, να ψηφίσω το λιγότερο κακό. Αυτό που μου λες και εσύ. Να ψηφίσεις για το καλό, για αυτό που πιστεύεις, ακόμα και αν δεν είναι το τελευταίο κόμμα στην κατάταξη που θα έρθει, που θα λες, σου λένε τι ψήφισε και μπορεί να ντρέπεσαι να λες ψήφισα αυτό εγώ. Αν το λέει η καρδούλα σου και αφού είναι μυστική η διαδικασία και αφού μες το παραβάνεις εσύ και ο φάκελος, ρίξε μέσα ό,τι γουστάρεις πραγματικά και ό,τι νιώθεις ότι ακουμπάει σε αυτό που έχεις μέσα στο δικό σου το μυαλό. Τίποτα άλλο δεν έχω να σε συμβουλέψω. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία. Υπουργός Υγείας από 25 έκτου 13 ως 9 έκτου 14 με κυβέρνηση Σαμαρά, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Υπουργός Υγείας από τάδε μέχρι τάδε με κυβέρνηση Σαμαρά, Μαυρουδής, Βορύδης. Υπουργός Υγείας από 34 αυτό με αυτό, άγνωστο πότε με κυβέρνηση Μητσοτάκη, Αθανάσιος Πλεύρης. Αβίαστο συμπέρασμα. Όποτε η εκάστοτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφασίζει να επιφέρει ριζικές αλλαγές στο χώρο της υγείας προς όφελος των ιδιωτών, το θεάρεστο τούτο έργο το αναλαμβάνει η Αγία Τριάς της ακροδεξιάς. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και να μην μας διαφεύγει, λέει, και η τζαβαροποίηση της κυρίας Παγώνη, η οποία βέβαια δεν αμάρτησε για το παιδί της, αλλά γιατί βουλή της. Να σου πω κάτι, στη βρωμοδουλειά την άλλη που μου περιγράφεις πολύ ωραία με την Αγία Τριάδα αυτή της ακροδεξιάς, βάλε και ένα Λοβέρδο μέσα, που και αυτός ήταν υπουργός υγείας σε κρίσιμα χρόνια και έκανε το μνημονιάκι, μας το έραψε, μας το κούμποσε, μαζί με μη κάτι μελέτες Λιαρόπουλου κλπ. Βάλε και Λοβέρδο να δεις τι ωραία που δένει το γλυκό. Ο Χρήστος μου λέει στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, της χθεσινής δηλαδή, περιέγραψες με μια-δυο φράσεις την ουσία. Αντικειμενικά όλα αυτά τα χρόνια κατ' επίφαση είχαμε δημόσιο σύστημα υγείας, όπως και δημόσια παιδεία. Ασθενείς έχουν πληρώσει μέχρι και για γάζες ή ουροσυλλέκτες. Τυφλός μαθητής αναγκάζεται να πληρώνει από την τσέπη του για μαθήματα. Δυστυχώς είναι χρόνια κανονικότητα. Ναι, τώρα θεσμοθετείται, επισημοποιείται με έναν κινησμό ενός dealer και ειδικά μετά από μια διετία πανδημίας, όπου το σκόπιμα αποδυναμωμένο εσύ πάλεψε γενναία, ενώ ο ιδιώτης κρύφτηκε και παντελόνιασε ζεστό χρήμα. Ασφαλώς και θέλουμε το εσύ έστω και έτσι όπως το ξέρουμε, με την προοπτική όμως να διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα. Βέβαια, για να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης γι' αυτό πέφτει σε εμάς. Εμείς αναθέτουμε επί 40 χρόνια στον ίδιο Μανολιό απλά να αλλάζει ρούχα και να κάνει κουμάντο ή ακόμα χειρότερα να μην κάνει επί δεκαετίες τα αυτονόητα. Ίσως και αυτός να είναι ένας από τους λόγους που ο απλός πολίτης κακώς δεν αντίδρα. Συνηθισμένος με τη δική του ευλογία σε ένα ούτως ή άλλως υποβαθμισμένο και ακριβό εσύ. Ένα εσύ που πάντα τον οδηγούσε είτε στην αγκαλιά των ιδιωτών είτε στην αγκαλιά του Βαρκάρη. Born in Greece, wandered through time, through the aeons, by the immigrants' dance. Can you feel it? It's the sound of our land. Γι' αυτό μου λέει ο Χρήστος μου, ακούγονται λίγο παράτερα τα λόγια του Κουτσούμπα, ότι το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο απλός πολίτης στο συγκεκριμένο θέμα ούτε εγκρίνει ούτε απορρίπτει, απλά δεν νοιάζεται. Στη λογική, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Θα το συζητήσουμε ξανά όταν προκηρυχθούν εκλογές και θα αρχίσουν οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις. Το συγκεκριμένο deal ειδικά είναι φρέσκα κουλούρια. Είναι στην εκπνοή, δεν πρόκειται για κάτι παγιωμένο. Οπότε θα αναμένουμε μια συγκεντρωτική λίστα με όλα όσα η υποψήφια προοδευτική διακυβέρνηση θα καταργήσει. Με πολλούς νόμους και πολλά άρθρα, αν θέλει, δεν θα την ψέξουμε γι' αυτό. Σαν Γαϊτάνι αμάν αμάν, σαν Γαϊτάνι θα παένει. Σαν Γαϊτάνι θα παένει, πέντι πέρδικες πετούσαν. Ο Νίκος από το Ρέθυμνο, τους χαιρετισμούς μου, που είναι και στον ιατρικό χώρο μου, στέλνει συγκεκριμένα με πραγματικά στοιχεία καταστάσεις που ζει εκεί για ανθρώπους, τους μεταφράζει κιόλας με συγκεκριμένο μοναδικό τρόπο, ηχητικό εννοώ. Ίσως χρειαστεί να ακούσουμε κάτι από αυτό σε επόμενη εκπομπή, Νίκο, αλλά τουλάχιστον μου περιγράφει εικόνες για το πως μία απλή επέμβαση μπορεί τελικά να φτάσει να στοιχήσει πάρα πολλά λεφτά και πως μπορεί τελικά να λες και ευχαριστώ που στοίχησε έστω λίγο λιγότερα μέσα στο νοσοκομείο πληρώνοντας από ό,τι θα σου στοίχιζε έξω. Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά, να ξεκουραστείτε όσο γίνεται, να προσέχετε φυσικά και θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια χαρά. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. From a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff, through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think I got it all wrong. We just gotta hold on. We're gonna be legends.